خاوري بيستر قطران جكلما خاوري بيستر قطران جكلما خاوري بيستر قطران جكلما خاوري بيستر قطران جكلما زملنگ ارجار سمتر هغي كوتي زملنگ ارجار سمتر هغي كوتي زملنگ ارجار سمتر هغي كوتي ستاپ قدم خلي خايستي كوتي ستاپ قدم خلي خايستي كوتي خوان كوي زيبا مدینے کوچے خوان کوی زیبا دا مدینے کوچے ستا پا قدم کلی خائستے کوچے ستا پا قدم کلی خائستے کوچے خوان کوی زیبا دا مدینے کوچے خوان کوی زیبا دا مدینے کوچے ستا پا قدم کلی خائستے کوچے ستا پا قدم کلی خائستے کوچے ستا فقد أخلي خيستي كسي.